أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bir Ramazan-ı Şerif'in arefesinde bulunuyoruz. Allah nasip ederse haftaya bugün bu salonda hep birlikte iftarımızı yapacağız. Her Ramazan'da olduğu gibi bu Ramazan'da da yine oruçla ilgili ayetleri okuyalım. Önümüzdeki haftalar sadece sorular olursa Ramazan konusuna değiniriz. Şimdi de okuyalım. Siteye de konuyor zaten. Daha önceki Ramazanlarda da vardı. Bakara suresinin 183. ayetini açın. 29. sayfada elimizdeki meallerde. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumussiyamu kema kutibe alellezine min kablikum لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Müminler, oruç size farz kılındı. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Demek ki bizim orucumuz da bizden öncekilerin orucu aynıymış. Bugün Hristiyanlar bunu perhize çevirdiler. Oruç olarak tuttuğunu tek tük söyleyenler varsa da genelde perhiz olarak yapıyorlar. İşte 50 günlük falan. O da ciddi manada unutulmuş. Yani o bazı mezheplerin ifadelerine göre. Ama bu ayet-i kerime bize farz kılınan orucun tıpkı bizden öncekilere farz kılınan oruç gibi olduğunu ifade ediyor. Demek ki onlarda da bir aymış, bizde de. Onlarda da Ramazan ayındaymış, bizde de. Onlarda da senenin tamamını dolaşıyormuş, bizde de. Biliyorsunuz esas olan kameri aylardır. Kameri ayların başını ve sonunu tespit etmek her insan için mümkün. Kamerin gökyüzündeki görüntüleriyle ayın kaçı olduğunu tespit de mümkün. bütün dini ibadetler ve yani dini takvim tamamen kameri aya, yani 354 günlük aya bağlıdır. Her sene işte 11 gün öne geliyor şeye göre, miladi takvime göre. Ve senenin tamamını dolaşıyor. Böyle olunca işte biz Kuzey Kutup'ta yaşayanlar, uzun günlerde oruç tuttuğumuz zaman Güney Kutup'ta yaşayanlar da kısa günlerde tutuyor. Ve bu değişiyor. Yani bir insan ortalama 33 yıl oruç tutacak olsa senenin tamamını oruçlu, yani senenin her gününde oruç tutmuş oluyor. Bu surenin yani 187. ayeti, ki hemen sayfayı çevirirseniz arkada göreceksiniz. O ayette bizim farkımız ortaya konuyor. Diyor ki Allahü Teala, "Uhille lekum." Size helal kılındı. "Leyletessiyamir rafethu ila nisaikum." Oruçlu bulunduğunuz günlerin gecelerinde eşlerinizle ilişkide bulunmak. Bizden öncekilerde demek ki bu yasakmış. Yani bize bir kolaylık. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne diye geçiyor. Ve işte sahura kadar, yani tanyeri ağarana kadar yeme, içme ve karı koca ilişkisi bizlere helal kılınmış. Daha önceki ümmetlerde iftar vaktinde orucunuzu bozuyorsunuz. Hava kararıncaya kadar, yani batı ufkunda kırmızı şafak kaybolup arkasından gelen beyazlık da kayboluncaya kadar yeme içme var. Onun dışında zaten karı koca ilişkisi yok. Sadece yeme içme o zamana kadar var. Ondan sonra oruca devam ediyorsunuz. Yani onu bir buçuk saat sayarsanız önceki ümmetler yaklaşık 22,5-23 saat civarında oruç tutuyorlarmış. Ve bizim için bir kolaylık gelmiş. Biliyorsunuz Allahü Teala nesihle ilgili olarak diyor ki, "Mâ nensah min âyetin ev nunsihâ ne'ti bi hayrim minhâ ev mithlihâ." Herhangi bir ayeti nesheder ya da unutturursak onun daha hayırlısını ya da mislini getiririz. İşte oruç günleri itibariyle önceki ümmetlerde olanın aynısı bize farz kılınmış. Orucun bir gün içerisinde tutulma vakitleri ve sorumlulukla ilgili olarak da bize bir takım kolaylıklar tanınmış oluyor. Ya eyyühellezîne âmenû, müminler, kütübe aleykumussiyâmu, oruç size farz kılındı. Kemâ kütübe alellezîne min kablikum, sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Allahü Teala şer'a lekum mineddini mâ vassâ bihi Nuhan buyuruyor. Allah Nuh'a neyi emretmişse, ondan sonra devam ediyor İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya, neyi emretmişse onu bizim için dinin şeriatı kılmış. Yani onlarda ne varsa bizde de o var. Burada oruçta bir takım detaylar veriliyor. Namaz da aynı. Nuh Aleyhisselam'dan itibaren ikametus salah, yani namazı kılma ifadesi Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerle ilgili olarak geçiyor. Belki korunursunuz. Belki korunursunuz. Tabi bu korunma son derece kapsamlıdır. Sağlık açısından da olabilir. Günahlardan korunma da olur. Birçok yönden düşünülebilir. Fakir fukaranın kıymetini anlayıp kendimizi işte sadaka vererek fakirlikten koruma da olur. Çünkü sen bir verirsen Cenab-ı Hak sana en az 10 verir. 100 verir, 700 verir, daha fazlasını verir. Eğer hayır hasenat yaparsan fakirlikten de korunmuş olursun. Yani fakir fukaranın derdini anlarsın bu şeyle, Ramazan'la. Birçok şeyden korunma olabilir. Eyyâmen ma'dûdât, sayılı günlerde oruç tutmanız size farz kılınmıştır. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يطًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Sizden kim hasta olur ya da yolculuk üzere olur, yani yolcu halinde olursa ve oruç da tutamazsa, başka günlerde tutamadığı günlerin sayısınca oruç tutar. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يكُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْك۪ينَ. Oruca güç yetirenlere, yani يُط۪يكُونَهُ, takat getiren, güç yetiren, oruca güç yetirenlere, bu takat dediğimiz zaman bunu çok iyi anlamak lazım. Yani siz gücünüzü kullandığınız zaman o işi yapabilirsiniz. Takatınız olmadığı şeyi yapamazsınız. Zaten Allah-u Teala ondan dolayı sizi sorumlu tutmaz. Rabbena la tuâhidina ve Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih diye Cenab-ı Hak bize dua ettiriyor. Ya Rabbi, takatımız olmayan yükü bize yükleme, ve yüklemez Cenab-ı Hak takatımız olmayan yükü. O zaman وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يكُونَهُ, oruca güç yetirenler, oruç tutabilenler için فِدْيَةٌ طَعَامُ miskin, bir miskin yiyeceği kadar fidye gerekir. Oradan doğru bildiğimiz yanlışları getirir misin Mustafa Bey? Tamam. Burada o ilgili hadisler vardı, onu bulsun. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يكُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِنٍ. Oruca güç yetirenler, yani Ramazan orucunu tutabilenlere bir görev de şu, bir miskin doyuracak kadar fidye gerekir. Yani bu fidye Ramazan bayramında vermiş olduğumuz fitredir. Bunu hasta olan da, yolcu olan da verir. Neden verir? Çünkü onun da takati vardır oruca. Yani oruç tutabilir. Allah-u Teala hastaya ve yolcuya oruç tutamayacağı için oruç tutmama ruhsatı vermiş değil. Bunu nereden anlıyoruz? Ayetin sonundan, وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ diyor. Yani oruç tutmama ruhsatı verdiği kişiler için diyor ki, eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Şimdi bu sadaka-i fıtırla ilgili olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen, Buhari'de geçen bir hadis-i şerif var. Onu ben size okuyayım buradan. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem fıtır veya Ramazan sadakasını erkeğe, kadına, hüre ve köleye, hurmadan bir sağ, arpadan bir sağ olarak farz kıldı. İnsanlar bunu yarım sağ buğdayla denkleştirdi. Erkek, kadın, hür ve köle. Bunların hepsi buluğa ermiş ve oruç tutmakla yükümlü olan insanlardır. Ve alellezine yutikunehu da o oruca gücü yetenlere gerekir diyor Allah-u Teala. Yani Ramazan orucunu tutmaya gücü yetiyor. Ha, gücü yetmiyorsa, bazı gücü yetmeyen insanlar vardır, tutamazlar. Yani artık takatı yoktur, imkanı yoktur. Onlar için bir sorumluluk yok. Onlar ilerisinde güç yetirebilirlerse tutarlar, yetiremezlerse sorumlu olmazlar. Allah-u Teala kimse, gücün yetmediği şeyi kimseden istemez. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يكُونَهُ, oruca güç yetirenlere gerekir. Fidyetün, bir fidye. Ne fidyesi? Ta'amu miskin. Bir miskin ta'amı fidye. Miskin ne demek? Miskin, çaresiz kalmış kişi demektir. Çaresiz kalmış olan bir kişi, yani bir ekmek buldu mu bayram eder değil mi? Yani iki dilim, üç dilim ekmek bulduğu zaman yetiyor ona. Orada katık falan düşünmeye gerek yok. Yani Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mesela ne diyor? Hurmadan bir sağ veya arpadan bir sağ diyor. Bir sağ 3 kilo 920 gram ediyor. Siz 4 kilo deyin. Yani 4 kilo arpa, 4 kilo hurma. Sadece bu. Şimdi biz Türkiye'de hurmayı, yani hurma bizde nadir bulunduğu için işte pahalı elde ediyoruz falan. Bir de işte kalitelisi, kalitesizi var. Yani Araplar için çok tabii bir gıda. Arpa, işte buğday. Orada asıl zor bulunan gıda buğday. Bizim gibi değil. Yani burada Allah-u Teala'nın bizden istediği çaresiz kalmış bir kişinin bir günlük yiyeceği kadar bir şeyi ona vermektir. Onun için bunun tabii ki şeyi de az, bunu liraya çevirdiğiniz zaman az olur. Bakıyorsunuz ki insanlar kendilerine göre çok yüksek rakamlar tespit ediyorlar. İşte şu verilecek, bu verilecek diye. Hele son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı nereden şey yapıyorsa bakıyorsunuz 5 milyondur memleketin sene kadar hatırlıyor musunuz? Diyanet'in ilan ettiği. 5,5 milyon olur mu? Yani bir yoksul taamı. Şimdi burada bu herkese farz olan bir görev. Herkese farz. İşte bakın hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz öyle diyor. Allah farz kıldı diyor. Ha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem fıtır veya Ramazan sadakasını erkeğe, kadına, hüre ve köleye hurmadan bir sağ veya arpadan bir sağ olarak farz kıldı. Peygamberimiz kendiliğinden farz kılmaz. İşte onun söylediği söz bu ayeti kerimenin gereğidir. E niye arpa ve o şeydir hurma? İşte en az o kadarla geçinir diye şey yapmış bir insan. Yani başka yiyecek hiçbir şey olmadığı zaman onu yer adam bir günde. Şimdi sizin yanınızda bir sürü yiyecekler var da dersiniz ki can 4 kilo hurma yenir mi? Başka hiçbir şey yoksa yersin kardeşim. 4 kilo arpa yenir mi? Başka hiçbir şey yoksa yersin. Yani yiyeceğin başka hiçbir şey yoksa yersin. Şimdi bunu birçok kimse kendi mutfak masraflarının ortalamasıyla vermeyi fetva veriyor. Bu yanlış bir fetva olur. Çünkü o yemin kefaretinde verilmesi gereken fidyedir. Orada Allah-u Teala diyor ki o ayeti bu şeyde min evsati ma tut'imune bihi ehlikum, yoksa bihi var mıydı? Ma tut'imune ehlikum. Evet. Şimdi bu Maide suresinin 89. ayeti 123. sayfa. La yu'akhidukumullahu billagvi fi eymanikum. Allahu Teala yeminlerinizdeki lagvden dolayı, yani yanılmadan dolayı sizi sorumlu tutmaz. Yanılarak yemin edebilirsiniz, olur. Velakin yu'akhidukum bima aqadtumul eyman. Ama yeminleri bir şeye bağladığınız zaman sizi sorumlu tutar. Yani vallahi şunu yapacağım, yapmayacağım diye. Yani bir işi yemine bağladığınız zaman Allah sizi sorumlu tutar, yapıp yapmadığınız takdirde. Fekeffaratuhu, onun kefareti şudur. Yani yerine getirmezseniz şu cezayı ödemeniz lazım diyor. Yani oradan kefaret onu örten, yani oradan elde şey yapacak girdiğiniz günahın üzerine örtecek olan şudur. İt'âmu aşarati mesâkin, 10 tane çaresiz kalmış kişiyi doyurmak. Nasıl doyuracaksın? Burada detay veriyor. Min evsati ma tut'imun ehlikum, ailenizi doyurduğunuzun ortalamasından. Bak burada veriyor, orada öyle söylemedi. Ailenizi doyurduğunuzun ortalamasından. Sonra ev kisvetuhum, ya da onları giydirmek, ev tahrir rakabe, ya da bir köleyi azat etmek. Femen lem yecid, bunu bulamayan da fesiyâmü felâfeti eyyâm, 3 gün oruç tutar. Yapacağı odur. Zâlike keffâratü eymânikum idâ haleftum, yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizin kefareti budur. Vehfâzû eymânekum, yeminlerinizi koruyunuz, bozmayınız yani yemininizi. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ama bazen insanlar öyle gereksiz yere yemin ederler. Cenab-ı Hakk'ın günah saydığı şekillerde yemin eder. Vallahi bundan sonra kimsenin evine ziyarete gitmeyeceğim. Bu yemini bozmak gerekir. Vallahi işte kimseye borç vermeyeceğim. Bu yemini bozmak gerekir. Artık kimseye yardımcı olmayacağım. O yemini bozmak gerekir. Çünkü konusu günah olan yemin. Ama normal durumda böyle değilse yemini tutmalı, tutmadığı takdirde de 10 tane fakire ailesine yedirdiğinin ortalamasından birer günlük yiyecek verir. Ya da onları giydirir, ya da bir köle azat eder. Bunlara gücü yetmezse 3 gün oruç tutar. Gücü yetenin oruç tutması olmaz. Hı? 89. Maide 89. Ama oruç da öyle değil. Yani ailenize verdiği, yedirdiğiniz ortalamasından ifadesini kullanmadığı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şey dememiş. Biliyorsunuz her defasında tekrarlıyoruz. Peygamberimizin sözleri mutlaka Kur'an-ı Kerim'e dayanır. O kendi söz ve uygulamalarıyla Kur'an-ı Kerim'i uygular, başka bir şey yapmaz. Onun sözlerini iyi anlarsanız, Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırırsanız orada mutlaka onun sözünün bağlı olduğu ayeti ya da ayetleri bulursunuz. İşte burada da bak, orada farz diyor, farz kıldı diyor. Burada da ifade aynı. Ve alellezine yutikunehu, oruca gücü yetenlere, yetenlerin üzerine farzdır. Ne? Fidyetun, bir fidye. Yani işte yani bir aylık oruç tutmuşsun, bir takım eksikler olur, kusurlar olur, şu olur, bu olur, fidyeyle onu kapatmış olacaksın. Taamu miskin, bir yoksul taamı fidye. Şimdi yoksul taamı, yoksul yiyeceği en alt seviyedir. E şimdi bu bütün Müslümanların üzerine farz, oruç tutabilecek durumda olan. Yani en yoksulu da bunu verecek, en zengini de verecek. Dolayısıyla herkesin rahatlıkla yapabileceği bir iyilik bu. Yani hem bir taraftan verecek o şey, kendisi de miskin olsa verecek, hem de alacak. Aldıklarından verir yani şeye. Dolayısıyla herkes başkasına bir şey vermenin hem zevkini tadar hem eğitimini yapar. Yani hem alır hem verir. Onun için bunun bir nisabı falan olmaz. Hanefiler bir nisap koymuşlardı, işte şuna şuna sahip olan insanlar ancak işte ona vaciptir diye şey, sadakayı fıtır. Onun hiçbir delili yoktur. Hiçbir delili yoktur. Ama bu konuda Şafiilerin görüşü doğru. Şafiiler diyor ki tamam, hem alsın hem versin diyor. Yani herkes, her Müslümana, oruç tutacak durumda olan her Müslümana sadaka-i fıtır farzdır. Bir taraftan alır, bir taraftan da verir. Yani o 10 tane alır, bir tane de verir. 9 tanesi kendine kalır. Ya da bir tane alır, bir tane verir. Yoksa borçlanır, daha sonra verir. Çünkü onun üzerine bu farz. Peki وَعَلَلَّذ۪ينَ يُطِيكُونَهُ, bu kişinin Ramazan orucu tutabildiği ne zaman anlaşılır? Ramazan'ın son günü güneş batıncaya kadar yaşıyorsa anlaşılır ki bu adam oruç tutabilecek durumdadır. O zamandan önce ölmüşse artık ona bir şey lazım gelmez. Sonra Cenab-ı Hak ne diyor? Femen tatavva'a hayran, kim içten gelerek bir hayrı artırırsa, yani kendisine görev bir miskin taamıdır. Dünyanın en zengin adamı da olsa bir çaresizi doyurdu mu Ramazan bayramında görevini yerine getirmiştir. Ama kim bir hayrı içten gelerek artırırsa, daha fazla verirse فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ Bu onun için hayırdır. Yani Allah-u Teala daha fazla vermeye de teşvik ediyor. Ama görev bir yoksulu doyurabilmektir. Yani yoksul taamı. Bir yoksulun, çaresiz kalmış kişinin bir gün doyurulmasıdır. Yani o kendisinin en asgari şartlarda doyurulmasıdır. Ha, ben işte daha fazla vermek istiyorum, ver. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi hadis-i şerifte de anlatılan kısmı ortaya koymaktır. Yok efendim bu çok az, bugün ne oluyor, evlerimize neler yemiyoruz ki? Böyle bir gerekçe olmaz. Son derece yanlış. Onu sen kendi şahsınla alakalı söyle. Ama bunu tespit ederken bu olmaz. Yani insanlara ilan edilirken bir yoksul yiyeceği ilan edilir. Sonra da altına bu ayet-i kerime yazılır. Denir ki siz daha fazla verin. İşte onu siz kendiniz düşünün. Ya şu kadar olur mu kardeşim deyin. İstediğiniz kadar yükseltin. Yani ama o miktar öyle bir miktar olmalı ki herkes verebilmeli. Ve en tasumu hayrun lekum. Şimdi Allah-u Teala burada iki kişiye oruç tutmama ruhsatı veriyor. Hasta ve yolcu. Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum ta'lemun, eğer bilirseniz. Yani ne demek? Yolcu oruç tutamazsa değil. Tutabiliyorum. İmkanlarım var. Uçağa biniyoruz, uçakta yemek. Gidiyoruz otele, otelde yemek. Zaten nakil vasıtaları şöyle, gittiğimiz yerlere daha güzel geçiniyor. Tamam kardeşim, tamam. Zaten Allah-u Teala sen oruç tutamadığın için demiyor ki, tutarsan daha hayırlıdır diyor. Hastalıklarla ilgili de bazıları sayar en sıkıntıda, en zor durumda olan hastanın işte oruç tutmayabileceğini söyler. Yok, Allah-u Teala öyle demiyor. Hastaysan tutmayabilirsin diyor. Tutmayabilirsin. Ama tutarsan daha iyi olur diyor. Onu da söylüyor. Yani ruhsatı veriyor. Tutarsan daha iyi olur diyor. Şimdi bazıları diyor ki, hocam öyle dersek hiç kimse oruç tutmaz. Tutmasın kardeşim, orucu benim için tutmuyor ki. Hesabı da Allah'a verecek. Bunun şuurunda değilse tutmuyorsa tutmasın. Yani bazıları şey yapıyor, ya ben tutuyorum da herkes tutsun. Yok kardeşim, sen eğer başkaları için tutuyorsan haklısın. Ama Allah rızası için tutuyorsan bunu söylemeye hakkın yok. Dünyada herkes orucunu yese de sen yememelisin, sen tutmalısın. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı içinde Kur'an'ın indirildiği aydır. Tabi Kur'an-ı Kerim senenin her günü indirilmiştir. 23 seneden fazla bir süre içerisinde. Ama Ramazan ayında indirilmeye başlamış. Zaten Allah-u Teala inna enzelnâhu fî leyletin mübârekeh diyor. Onu bereketli bir günde indirdik. Bir başka sure yerde inna enzelnâhu fî leyletil kadr diyor. Onu Kadir gecesine indirdik diyor. Hudel linnâs, insanlara yol gösteren Kur'an. Bakın, huden lil mu'minin değil. Huden linnas. İnsanlara yol gösteren Kur'an. Demek ki Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa yol gösterir. Müslüman olsun olmasın, bütün insanlar Kur'an'dan istifade ederler. Müslüman olanlar hem dünyada hem ahirette istifade eder. Müslüman olmayanlar da yalnız dünyada istifade ederler. Bütün insanlığa yol gösterir. Bütün problemlerin çıkış yolu buradadır. Biz bunu insanlara anlatabilirsek doğru bir şekilde, insanlar kendi problemlerinin çözümünün Kur'an'da olduğunu çok iyi bir şekilde anlayacaklardır. Tabii iman edip etmeme meselesi ayrı bir konudur. Ama biz Müslümanlar olarak bugün kendi problemimizi çözecek durumda değiliz biliyorsunuz. Kendi başımıza bir sürü işler açıyoruz. Kendimize sıkıntı haline getiriyoruz. Çünkü Kur'an'dan uzak bir din anlayışı içerisinde yaşıyoruz. Yani kendimize bir faydamız yok ki başkasına olsun. Ama eğer Kur'an-ı Kerim'e uyarsak, o zaman huden linnas olur. Tüm insanlığa çıkış yolu gösteren, yol gösteren bir kitaptır. Bütün insanlığın kılavuzudur. Ve beyyinatin minel huda ve o yolu açıklayan belgeler de vardır. Sade yol göstermekle kalmaz. Yani şuradan gidin demekle kalmaz. O karşılaşacağınız her bir şeyle ilgili çözümler de getirir. Onları açık açık ortaya da koyar. Yani şuradan git, ne yaparsan yap demez. Evet, oradan git der ama ondan sonra yapacağın şeyleri de teker teker sana söyler. Vel Furkan, o Furkan'dır. Hak ile batılı birbirinden ayıran bir kitaptır. Femen şehide minkumuş şehra fel yasum. Sizden kim o aya şahit olursa, şahit olmak ne demekti? Gözüyle görmek. Şu anda hangi aydayız? Şevval. Yani şey olarak Şaban ayındayız. Şevval daha sonraki. Şaban ayındayız. Hanginiz Şaban ayını gördünüz? Bir gösterir misiniz Şaban ayını bana? Parmağını mı gösteriyorsun? Ha, gökteki ay değil. Şaban ayını nasıl gösterirsin? Şaban ayını nasıl görürsün? Takvimde olmaz. Şahit olacaksın. Takvimdeki bilgidir. Falan adamın yazdığıdır. Nasıl şahitlik yaparsınız Şaban ayına? Recep ayının son günü güneşin batmasından sonra ilk hilali görürseniz Şaban ayının hilali olur. O da işte ona şahit oldunuz mu ertesi gün oruç tutarsın. Yani ertesi gün Şaban'dır. Şimdi Şaban'ın son günü kaç günü Şaban? 29'da olur, 30'da olur değil mi? O zaman 29. gün akşamı çıkarsın, bakarsın. Görürsen hilali, ertesi gün demek ki Ramazan'dır. Görmezsen Şaban ayı 30 günden fazla sürmeyeceğine göre ertesi gün hilali gözetmeye çıkmaya lüzum yok. Artık ondan sonraki gün Ramazan'dır. Çünkü o kesin bilgi. Hiçbir zaman kameri aylar 30'dan fazla olmaz. Ama 29 olabilir. Onun için 29. günü akşamı çıkarsın. Hangi ufukta görülürdü hilal? Arka tarafta. Arka taraf hangi ufuk oluyor? Doğu ufkunda mı görülür hilal? Sen kaybettin. Hemen velini getir. Batı ufkunda gözükür. Batı. Doğuda değil. Yani güneşin batmasından sonra hilal batar. Onun için görmesi zordur. Çünkü güneşin ışınları o hilali görmeyi engeller. Batı ufkunda gözükür. O hilali gördüğünüz zaman ertesi gün artık, yani o ay bitmiş, yeni ay başlamıştır. Ertesi gün değil, yani o ay orada başlar. Çünkü bir ayın bitmesi, öbür ayın başlaması hilalin gözükmesiyle olur. Hilal gözüktüğü andan itibaren Ramazan başlamıştır. Yani akşam namazından itibaren başlar. Güneşin batmasından itibaren başlar. Ertesi günü de oruçlu olarak geçirmeniz gerekir. Şimdi bu hilal ile ayları tespit etmek herkes için mümkündür. Gidersiniz, gözetlersiniz. İlk gün görmeseniz ikinci günü zaten evinizin balkonundan da penceresinden de görürsünüz, sokaktan da görürsünüz. Dolayısıyla o ayın başladığını her insan görür. Ama Ağustos ayının başladığını gören bir insan var mıdır yeryüzünde? Ya da bittiğini? Ağustos ayı neden 31 gün çeker? Haziran neden 30 gün çeker? Eylül neden öyle çeker? Yani bunun bir sebebi var mı? Bunların hiçbir sebebi yoktur. Öyle kabul etmişler, öyle gidiyor. Dua edin ki 15 gün dememiştir. Ama hilal öyle değil. Yani gökyüzündeki ay, yani kamera aylar öyle değil. Ayın takvimi vardır. Gökyüzüne çıkar bakarsınız, bugün ayın kaç olduğunu bilirsiniz. Şimdi bugün Ağustos'un 26'sı. Takvimler yazmasa bunu söylememiz mümkün değil. Ama hiçbir takvim olmasa gökyüzüne bakarak Şaban ayının en azından bir iki yanılmayla kaçıncı günü olduğunu tahmin ederiz. Yani gökyüzündeki aya bakarak. فَمَنْ شَيْدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَصُمْ E şimdi o zaman bütün insanlar çıkıp da ayı gözetleyecekler mi? Bu fiilen mümkün değil. Mümkün olmadığı için işte bir grubun gözetlemesi bütün insanların gözetlemesi gibidir. Şimdi gözetleme de yapılıyor ama şehide, şahit olmak, kesin bilgiye ulaşmak ve bugün yapılan gözlemlerle kesin bilgi diyebileceğimiz noktada tespitler yapılıyor. Bu konudaki bilgi bayağı ilerlemiş vaziyette. Hata ihtimali sıfıra yakın. Tabii tam sıfır olamıyor. O konan prensipler açısından. Ama şunu her sene söylüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uygulaması doğrudur. Ben şahsen bugüne kadar bir hatasını tespit edebilmiş değilim. Ama mesela az önce fitre ile ilgili söylediğim burada söylemiyorum. Dikkat ediyorsunuz. Ramazan başlarında Suudi Arabistan maalesef bile bile yanlış yapıyor. Maalesef. Bile bile diyorum çünkü onların içerisinde bu işi çok iyi bilen uzmanlar var. Zaman zaman televizyonda konuşuyorlar. Ama siyasi iradeye mahkum oluyorlar. Tabii yapabilecekleri bir şey yok. Yani yine de bu sene herhangi bir farklılık olursa aldanmayın. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tespitleri yani şu ana kadar benim tespit edebildiğim kadarıyla yanlış çıkmamıştır. Ha, bu ay çıkmayacak manasına gelmez. Yine de kendinize göre bir gözlem yaparsınız. Çünkü ben de yapıyorum. Ama doğru olma ihtimali yüksek. Suudi Arabistan'da yapılan yanlışlıklar da şimdiye kadar hep yanlış olarak çıktı. Doğru çıkmadı. Ben size anlatmıştım. Yine tekrarlayayım. Çünkü yeni gelen arkadaşlarımız var. Bundan birkaç sene evveldi. Ramazan'a birkaç gün kala bir lokantada yemek yiyoruz. Adını duymuşsunuzdur. Yusuf el-Kardavi, Arapların çok meşhur bir hocası. Abdüssettar Ebu Gudde Abdullah Elmeni. Bir lokantada yemek yiyoruz, 4 kişi. Abdullah Elmeni o zaman temiz mahkemesinin reisiydi Suudi Arabistan'da. Hilalleri ilan etme görevi onundu. Şimdi emekli oldu. Yusuf el-Kardavi Abdullah Elmeni'ye dedi ki, ya kardeşim dedi, sen dedi Ramazan'ı, bayramı ilan ediyorsun. Ben Katar'da ikinci gün bile hilali göremiyorum dedi. Ya bu dedi, yani Suudi Arabistan'la Katar arasında bir fark yok zaten, aynı birbirine komşu iki tane ülke. Nasıl oluyor dedi. Ya dedi, iki kişi geliyor, hilali gördük diyorlar, ben de ilan ediyorum. Abdüssettar Ebu Gudde dedi ki, ya biliyorsun ki bu insanların şahitliği yanlış. Yani onların dedikleri gün hilal gözükemeyeceğini biliyorsun, niye kabul ediyorsun dedi. Ne bileyim işte öyle yapıyorum dedi. Ertesi gün Hidiv Kasrı'na gittik, şeye çıktık. Orada o bir kule var. Kuleye çıktık. Tam karşıda ay gözüktü. Yusuf Kardavi dedi ki ona, bak seninki bakıyor. O da bir baktı. Yani bilgili bir adam. Ya burada bir hata var galiba. Dedi ki vallahi ayda hata olmaz. Hata kimdeyse o kendisi düşünsün dedi. Sonra işte o sene nasip olmuştu. Ben Ramazan bayramını, işte bayramına birkaç gün kala umreye gitmiştim. Türkiye'den de epeyce kalburüstü kişiler vardı. Onlar bir gün önceden Ramazan'a başlamışlardı. Dolayısıyla yani şeyde Ramazan'ın son gününü bayram etmeleri bekleniyordu. Orada bana sordular, dediler ki yarın ne yapacağız? Şimdi bunlar bayram ederler. Biz de bayram edecek miyiz? Dedim ki vallahi ben bunların yanlış yaptıklarını çok iyi biliyorum. Dolayısıyla ben yarın oruç tutacağım. Siz de bilmem dedim. Şimdi onlara göre son gün olması gereken akşam namazını kıldık haremde. Gittik otele. İftar yaptık. İftardan sonra ben odaya çıktım. Şöyle bir televizyonu açtım odada, baktım ki altyazı geçiyor. Hilal gözükemediğinden yarın oruç tutulacak. O saatte hilal, adam hilali çölde görecek, şehre gelecek kaç saate, kadıyı bulacak, şahitlik yapacak falan, sabahı olur. Dedim ki tamam, Abdullah Elmeni elini çabuk tuttu, bu kimse gelmeden ben şunu bir ilan edeyim de önleri kapanmış olsun, yarın millet oruç tutsun diye. Baktım onun telefonu falan bende yok, şey yapamadım. Tabii ertesi sene Ramazan'da bir toplantıya çağırmışlardı Mekke'ye. Gittim. Baktım o sene de Ramazan'ın başlangıcı doğru ilan edildi. Önceki seneden farklı olarak. İçeri girdim, Abdullah Elmeni'yi gördük, geldi, sarıldı, hoş geldin falan. Nasılsın, ne var ne yok, ne yapıyorsun? Dedi ki emekli oldum. Dedim belli oluyor emekli oldum. Ama sonra tekrar bozuldu birkaç sene sonra. Dolayısıyla şimdi bütün bunları yakından bildiğimiz için yani Türkiye hata edemez mi? Edebilir elbette. Yani şimdiye kadar etmemiş ama bundan sonra etmeyeceği manasına gelmez. Çünkü insandır bunlar da. Yine de gözetlemek gerekir ama yani şu ana kadar şahsen benim tespit ettiğimde bir hata olmadı. Bu dediğim 1977'den bugüne kadar olandır. Ondan önceki durumu bilmiyorum. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ Sizden kim o aya şahit olursa o ayı oruçta geçirsin. Yani işte hilalin gözükmesiyle birlikte başlayan ay. وَمَنْ كَانَ مَر۪يضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ İşte kim hasta ya da yolculuk halinde olursa tutamadığı günler sayısınca başka günler de tutar. Şimdi burada iki tane ayet tekrarladı. Kur'an-ı Kerim'in biliyorsunuz ikili sistemi var. O ikili sistemi burada da görüyoruz yani çok net bir şekilde. Ama o ikili sistemde birinde olmayan diğerinde biraz daha, yani diğer ayette biraz daha açıklama veriliyor. Şimdi ona bakalım. Neden öyle imiş? Neden öyleymiş? Yuridullahu bikumul yusra. Allah sizin için kolaylık ister. Yani yolculukta oruç tutabilirsiniz ama sıkıntılı olur. Ne kadar lüks yolculuk yaparsanız yapın, evinizdeki kadar rahat etmeniz mümkün değildir. Hasta da öyledir. Yani hastaysanız, çok basit bir şey de olsa, hasta demek vücudun normal faaliyetlerini yapamayacağı durum demektir. Yani siz zorlasanız oruç da tutarsınız, yolculukta da tutarsınız, hastayken de tutarsınız. Hatta daha da iyi olur dedi yukarıdaki ayet. Ama niye Allah-u Teala buna ruhsat veriyor? Yuridullahu bikumul yusra. Allah sizin için kolaylık istiyor. Ve la yuridu bikumul usr. Kolay, zorluk da istemiyor size. Başka? Ve li tükmülül idde. Bir de sayıyı tamamlayasınız diye. Yani tamam, orucu tutamadıysanız başka zaman tutun. Başka zaman tuttuğunuz zaman eksiğiniz kalmaz. Başka zaman tutma sorumlu şey ruhsatı gelmeseydi, o zaman herkes 29 veya 30 gün oruç tutmanın sevabını alırken hasta ve yolcular daha az oruç tutarak az sevap almış olacaklardı. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ Bir de Cenab-ı Hakk'ı tekbir edesiniz. Allahu Ekber diyesiniz. عَلَى مَا هَدَاكُمْ Size doğruyu göstermesine karşılık. Şimdi bu ayet-i kerimeyi Ramazan bayramında getirilen tekbirler olarak tefsir ediyorlar. Ki tabi her zaman biz Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü kavrama durumundayız. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Belki Cenab-ı Hakk'a şükredersiniz. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Kullarım sana beni soracak olurlarsa ben onlara yakınım. وَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي Beni yardıma çağıranın yardımına karşılık verir. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Onlar da benim çağrıma karşılık versinler. Bak ben onların çağrılarına karşılık veriyorum. Onlar da benim çağrıma karşılık versinler. وَلْيُؤْمِنُوا بِي Bana inansın ve güvensinler. Evet ben Cenab-ı Hak'tan istiyorum ama kabul etmiyor. Ya kardeşim, Allah seni imtihan ediyor. İmtihan sırasında hocaya diyorsun ki hocam şu sorunun cevabını bana bir yazdır, olur mu? Yani o imtihanı bir kere geçireceksin. Ama korkma, sıkıntı çekersin ama sana bir şey olmaz. Yeter ki Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uy. Evet, çok zorlanırsın, çok şey yaparsın, çok yıpranırsın ama sonunda iyi bir adam olur. Yani hani şöyle doğru bir söz vardır biliyorsunuz, krizlerde, kriz dönemlerinde iyi bir kriz yönetimi yapan işletmeler krizden sonra çok başarılı olurlar. Çok büyük başarılar elde ederler. İnsanlar da aynıdır. O imtihan dönemlerinde sabırlı olur, gevşemez, Cenab-ı Hakk'a karşı güvenir, inanırsanız sonra çok başarılı, yani öncekiyle kıyaslanmayacak kadar başarılı hale gelirsiniz. Çünkü sınıf atlarsınız. Zaten sonu da öyle. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Belki bu imtihan böylece olgunlaşırlar. Yani benden başkasından bir şey istemesinler ki olgunlaşsınlar. Başkasından da istediği zaman birçok yere kul olacak. Ona mı olacağım, ona mı olacağım? Gerçekten ciddi manada kişilik bozukluğu ortaya çıkıyor. Yani şirk insanı parçalıyor. Biraz ona, biraz ona kul oluyor. Bu defa kişiliği ciddi manada zedeleniyor. Ve bakıyorsunuz ki hakikaten işe yaramaz bir kişilik ortaya çıkmış. Neyse biraz ara vermemiz lazım. Çünkü o şeye başlarsak 187'ye çok vakit alır. Evet. saat 8'de inşallah tekrar başlarız.